ja to nie mam szczęścia do zakupów. Na Allegro ci się poszczęści. 3 dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Tylko do środy promocje do minus 40% na Allegro Days, w tym markowe torebki w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 września. Minęła 15, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Ruszyły targi zbrojeniowe w Kielcach. Obecnych jest 35 krajów. Dobry posiłek, drugi punkt programu PiS na najbliższe lata, przedstawiła minister zdrowia. Komisja Europejska na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się sprawą unijnego zakazu dotyczącego ukraińskiego zboża. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, oficjalnie otwarty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Stolica województwa świętokrzyskiego po raz 31 gości targi zbrojeniowe. W tym roku w Kielcach prezentuje się ponad 700 wystawców z 35 państw. Po raz drugi wystawę narodową przygotowała Korea Południowa, z którą Polska zawarła umowę strategiczną w ubiegłym roku. Prezydent Andrzej Duda, otwierając targi zbrojeniowe, nawiązał do września 1939 roku. Podkreślił, że wtedy polskie władze za późno rozpoczęły modernizację wojska. Dziś, jak zaznaczył Andrzej Duda, wyciągamy z tego wnioski, stawiamy na wzmacnianie potencjału naszej armii. Dlatego dzisiaj, kiedy widzimy rodzące się niebezpieczeństwo za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale o tym, że nie ma takiej ceny, której nie warto zapłacić za to, by Polska była wolna, suwerenna, niepodległa, a Polacy mogli żyć bezpiecznie. Z kolei szef MON, minister Mariusz Błaszczak, zaznaczył, że Kielecki Salon Przemysłu Obronnego to jedna z trzech największych tego typu imprez na świecie. To, jak dodał minister obrony, sukces całego państwa. Nasz wspólny sukces, który służy obronności Rzeczypospolitej Polskiej, ale także służy pokojowi na wschodniej flance. Targi obronne potrwają do piątku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Minister zdrowia Katarzyna Sójka przedstawiła drugi punkt programu Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe lata. To dobry posiłek. Do każdego szpitala ma trafić zdrowsze, smaczniejsze, lepiej zbilansowane jedzenie. Minister powiedziała, że pacjenci często narzekają na jakość szpitalnej diety. Jest to kolejna dobra propozycja, kolejny krok dla wszystkich pacjentów w całej Polsce, we wszystkich szpitalach, by jakość tych posiłków była jak najlepsza, by przyczyniała się do poprawy zdrowia i przyczyniała się do dobrego leczenia pacjentów w naszych szpitalach. Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże odpowiednie środki dla szpitali na to, by ten posiłek miał dobrą jakość. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaprezentował pierwszy punkt programu PiS, plan modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Sprawa unijnego zakazu ukraińskiego zboża będzie jutro tematem posiedzenia Komisji Europejskiej. Poinformował o tym komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski po zakończeniu nieformalnego spotkania ministrów rolnictwa unijnych krajów w Kordobie. Blokada importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier wygasa za 10 dni. Przyfrontowe kraje chcą przedłużenia zakazu o kolejne miesiące. Polska mówi o końcu roku. Ukraina z kolei chce zniesienia blokady. Ruszyła zbiórka darów w ramach akcji Razem dla Polaków ze Wschodu. Po raz trzeci puławskie stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości dotrze do potrzebujących polskich rodzin w Ukrainie. Tym razem do Latyczowa i Kamieńca Podolskiego. Zostały one wskazane przez Kościół na Wschodzie i kancelarię premiera, która współfinansuje to przedsięwzięcie, wyjaśnia koordynator akcji Artur Kwapiński. Wykluczono część miejscowości, do których chcieliśmy skierować pomoc, bo tam już dotarła i to naprawdę w znacznym stopniu. Dlatego wskazano te bardziej potrzebujące, Latyczów, Kamieniec Podolski. Są to miejscowości, które odwiedzimy z paczkami z Puław. Zbieramy jak zwykle żywność z długim okresem przechowywania, zbieramy książki z polską literaturą, książki dla dzieci. Tym razem zwracamy się do najmłodszych o wykonywanie laurek, pisanie listów, które trafią do paczek. No i w tym roku jeszcze środki higieny osobistej są dla nas szczególnie istotne. Akcja w szkołach potrwa do końca września. Miesiąc później zakończy się zbiórka w biurze stowarzyszenia w Puławach. W grudniu dary trafią do rodzin. Orlen chce magazynować dwutlenek węgla pod dnem morza, wykorzystując norweskie doświadczenia. Stavanger koncern podpisał list intencyjny z partnerem norweskim dotyczący potencjalnej współpracy przy jednym z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania CO2 na norweskim szelfie kontynentalnym. Stavanger jest Mariusz Pieśniewski. Polska spółka Orlenu obejmie 50% udziałów w złożu Polaris na Morzu Barentsa. Dzięki temu będzie operatorem tego złoża. Będzie mogła tam magazynować dwutlenek węgla, przez to obniżać środowiskowe koszty produkcji. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że pod dnem morza spółka będzie zatłaczać komercyjnie CO2, a w przyszłości także podobne projekty realizować na Morzu Bałtyckim. To jest nabywanie doświadczenia, które jest szalenie ważne. Nie tylko tu na rynku norweskim, ale przede wszystkim jest to bardzo ważne na rynku polskim. To doświadczenie pozwoli nam zatłaczać CO2 poniżej dna na Bałtyku. Magazynowanie CO2 pod dnem morza jest bezpieczne, podkreśla Marek Woszczyk, dyrektor generalny PGNiG Upstream Norwegia. To jest technologia jest absolutnie bezpieczna. My po prostu wykorzystujemy zczerpane wcześniej struktury geologiczne, zczerpane z gazu, z ropy, po to, żeby przechowywać tam CO2. Pełnowymiarowa umowa w sprawie składowania CO2 może być podpisana już w październiku. Stavanger, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ależ piękne popołudnie nam się szykuje, zresztą wieczorem i nocą też pogodnie. Tej nocy od 5 stopni w rejonach podgórskich, 10 na południu, w centrum na wschodzie 13, na zachodzie 15, a nad morzem najwyższa temperatura do 17 stopni Celsjusza. I podkreślam, początek września to temperatura w ciągu nocy. Jutro, tak jak dziś, słonecznie i ciepło, ba, jeszcze cieplej, od 20 stopni na wybrzeżu, 22 na Pogórzu, 24 na Suwalszczyźnie, w centrum 26, a na zachodzie kraju to już prawie upały do 28 stopni Celsjusza. A zatem ciepło i słonecznie witamy Państwa w audycji popołudniowej, 6 minut po 15. słonecznie także za oknem, również muzycznie Empire of the Sun na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Witamy Państwa bardzo serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Wtorek, 5 września, 248 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed 6, zajdzie po 19, no i zliczamy minuta do minuty. Co prawda dzień już oczywiście krótszy od najdłuższego w roku, ale wciąż, jeśli słonecznie, pogodnie za oknami i ciepło, to cieszy, że dzień potrwa prawie 13,5 godziny. Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie, mówi mądrość ludowa. Imieniny Doroty, Justyny, Teodora i Wawrzyńca. Wszystkim świętującym. No właśnie, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, bo jakie dobro możemy czynić, nie tylko dziś od święta, ale także, a może przede wszystkim każdego dnia. Mówię od święta, bo dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Kontakt z nami, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 22273. Tak sobie pomyślałem o tym Międzynarodowym Dniu Dobroczynności. Warto by zapytać, co dobrego? A no właśnie, co najczęściej Państwo odpowiadają na tak postawione pytanie? 22373. Ja pytam, a Państwo odpowiadają. Co dobrego? W audycji popołudniowej 14 minut po godzinie 15. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kolejny konkret wyborczy. Jest nim program Dobry Posiłek. Dzięki niemu jakość jedzenia w szpitalach ma być znacząco lepsza. Konkrety programowe PiS to główny, ale nie jedyny dzisiejszy akcent kampanii. Przegląd pozostałych przygotował Aleksander Ziemiańczyk. Lewica proponuje wspólny bilet na różne środki transportu publicznego w ramach jednego województwa. Działacze ugrupowania ogłosili taką propozycję podczas konferencji na dworcu kolejowym w Ostrowie Wielkopolskim. Posłanka Anna Maria Żukowska zapewniała, że to rozwiązanie ułatwiłoby życie podróżującym. Czy nie byłoby łatwo wszystkim Państwu, żebyśmy mieli jeden wspólny bilet do podróżowania po całym województwie? Bilet, który byłby i na autobusy, i na kolej, w tamtych miejscowościach, gdzie są tramwaje, także na tramwaje, tam gdzie jest metro, czyli w Warszawie również na nie. Jeden bilet, który obsługiwałby wszystkie te połączenia. Tu jest potrzebna aktywna rola rządu, żeby pomóc dogadanie się wszystkich samorządów, do których należą te poszczególne elementy transportu publicznego, żeby ułatwić państwu życie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak zapowiada, że jego ugrupowanie ogłosi w sobotę w Tarnowie 100 konkretów na pierwsze 100 dni

jak my. 20,5 minuty po godzinie 15 rozpoczęło się 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. To jedno z najważniejszych wydarzeń na gospodarczej mapie naszego kraju. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej oczywiście jest na miejscu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, meldujesz się. Jakie tematy dominują w tym roku? Oczywiście goście będą mówić tutaj o kredytach, mieszkaniówce czy cyfryzacji, a to tematy, chociaż nie zawsze widzimy to na pierwszy rzut oka, które mają ogromny wpływ na to, co dzieje się w naszych portfelach. W tym roku liczba gości i paneli jest naprawdę imponująca. Paneliści będą debatować każdego dnia, nawet do późnych godzin wieczornych. Mówi Michał Różycki z Instytutu Studiów Wschodnich, czyli jeden z organizatorów forum. Mamy ponad 550 wydarzeń, to jest absolutny rekord, ale nie tylko to jest rekordowe. Mamy również rekord frekwencji, będzie to minimum 5200 gości, co jest wynikiem niespotykanym. Forum tradycyjnie rozpocznie się od prezentacji raportu Szkoły Głównej Handlowej. Ten raport już poznaliśmy. W tym roku oczywiście mowa tam o inflacji, która uderzyła w nasze portfele. Tak mówił mi jeden z autorów tego raportu, dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Siła nabywcza wynagrodzeń w Polsce spadła i to przede wszystkim przełożyło się na decyzje zakupowe Polaków. Po prostu stać nas, średnio rzecz ujmując, na mniej. Ale to ma się zmienić w drugiej połowie roku, bo wynagrodzenia realne dogoniły, a już nawet raz przegoniły inflację. A jakie pozytywne wnioski z raportu? Mimo, że w okresie od początku pandemii do zeszłego roku recesja zajrzała w oczy praktycznie wszystkim unijnym gospodarkom, to akurat kraje naszego regionu, z wyłączeniem Czech i Słowacji, wyszły z tego okresu bardzo wzmocnione, jeśli mierzyć to wskaźnikiem PKB per capita. Przypominamy trochę tego słynnego czmiela, który zadziwia wszystkich entomologów, ponieważ biorąc pod uwagę prawa fizyki, pozornie biorąc pod uwagę prawa fizyki, on nie powinien latać, a lata. Prawdziwe możliwości naszej gospodarki zobaczymy jednak, kiedy spojrzymy na okres od naszego wstąpienia do Unii Europejskiej do zeszłego roku. Skumulowane tempo wzrostu gospodarczego jest najwyższe w Unii. Wyprzedzają nas tylko Irlandia i Malta. Mamy ciągle ochotę pracować. Polak będzie skłonny pracować, jeśli mu się zapłaci. Natomiast jeżeli mamy skłonić obywateli, na przykład Niemiec, do pracy w nadgodzinach, to jeżeli oni już w ogóle się zgodzą, a to jest bardzo trudne, to będą żądać ekstra dni wolnych. Czyli my ciągle jesteśmy społeczeństwem na dorobku, tak mówimy, społeczeństwem o niezaspokojonych potrzebach konsumpcyjnych, które chce pracować więcej, chce zarabiać. Chce nam się, mówiąc krótko. Chce się też naszym przedsiębiorcom, bo jak mówi wielu ekonomistów, to właśnie elastyczność, dostosowanie się do zmian było tym, co pomogło naszym firmom przejść suchą nogą przez okres pandemii. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej wprost z 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. A przypomnę, że w rozpoczynającym się dziś trzydniowym wydarzeniu ma wziąć udział rekordowa liczba gości z ponad 70 krajów z całego świata. Do Karpacza jeszcze będziemy zaglądać. Przypomnę, że patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po 15.

przy okazji zaopatrzenia armii. Następcą Reznikowa ma zostać dotychczasowy szef Funduszu Mienia Państwowego Rustem Umerow. We Francji szkoły odesłały do domu 67 dziewcząt noszących abaje, czyli muzułmańskie wierzchnie odzienie zakrywające większość ciała. W sumie pierwszego dnia nauki około 300 dziewczynek przyszło do szkoły w abajach, ale większość zgodziła się przebrać w świecki strój. Francuskie władze wprowadziły zakaz noszenia w szkołach abai pod koniec sierpnia. Argumentowały, że taki ubiór narusza przepisy dotyczące świeckiego charakteru instytucji edukacyjnych. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za niecałe 28 minut. Polecamy się Państwu. Oczywiście przez cały czas trzymamy rękę na pulsie. No a teraz jak zwykle po 15.30 czas na emocje sportowe. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedzielna porażka Widzewa przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa okazała się gwoździem do trumny Janusza Niedźwiedzia. Mówiło się w kuluarach, że to mecz ostatniej szansy dla trenera Widzewiaków. Janusz Niedźwiedź stracił posadę po ponad 2 latach pracy i awansie do ekstraklasy, ale też 4 porażkach w tym sezonie. Dziś ma zostać podane nazwisko następcy Niedźwiedzia. Eksperci najczęściej wskazują na Daniela Myśliwca, który ostatnio pracował w Stali Rzeszów. Niedźwiedź, Myśliwiec, tutaj wszystko w jednym temacie. W trwających w Belgradzie Mistrzostwach Świata w wioślarstwie awans do półfinału zapewniła sobie 3. osada repesażu żeńskich czwórek. Olga Michałkiewicz, Zuzanna Lesner, Weronika Kaźmierczak i Joanna Dietman odpadły natomiast w repesażach męska czwórka i kobiecy debel. Z kolei w Arabii Saudyjskiej rozpoczyna się czempionat globu w podnoszeniu ciężarów, gdzie ponad 700 uczestników, w tym 10 z Polski, walczyć będzie nie tylko o medale, ale i o ranking olimpijski przed igrzyskami w Paryżu 2024. W tym kontekście liczymy na Weronikę Zielińską-Stubińską w kategorii do 81 kg. Chciałabym poprawić swoje rekordy życiowe i rekordy Polski i zbliżyć się lub załapać się już do rankingu kwalifikacji olimpijskich, do tej 12, która otrzymuje kwalifikacje. Na ten moment 12 miejsce to jest 244 kg, więc trzeba zrobić coś ponad. Jestem na to przygotowana siłowo i tylko teraz zostało dopracować różne elementy techniczne. I pewnie odpowinno się zregenerować. Wróćmy jeszcze do Nowego Jorku, gdzie mimo odpadnięcia Igi Świątek, tenisowy świat wcale nie zwalnia. Nowa liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka pokonała Darię Kasatkinę 6-1 i 6-3, dzięki czemu uzupełniła ćwierćfinałową 8. O półfinał zagra z Chinką Qing Wen-Zheng. W pozostałych parach zmierzą się Łotyszka Jelena Ostapienko z Amerykanką Coco Gauff, Rumunka Sorana Kirstea z Czeszką Karoliną Muchową oraz Amerykanka Madison Keys z Czeszką Marketą Wondrouszową. W ćwierćfinałach turnieju singlistów powalczą Aleksander Zwieriew z Niemiec z Hiszpanem Carlosem Alcarazem, Daniel Medwiediew stoczy pojedynek z Rosjaninem Andrzejem Rublowem. W pozostałych ćwierćfinałach wystąpią Amerykanie Francis Tiafoe i Ben Shelton oraz Taylor Fritz spotka się z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. I jeszcze jedna wiadomość tenisowa. Kapitan reprezentacji Polski Mateusz Fürstenberg podał skład na starcie z Barbadosem w ramach Pucharu Davisa w dniach 15-16 września. W kozerkach mają zagrać Hubert Hurkacz, Jan Zieliński, Olaf Pieczkowski, Tomasz Berkieta i Karol Drzewiecki. Stawką meczu Grupy Światowej 2 Pucharu Davisa będzie awans do przyszłorocznej fazy play-off o miejsce w grupie światowej 1. Jest o co walczyć. A teraz jeszcze pocztówka z Valladolid. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. I właśnie w Valladolid trwa indywidualna jazda na czas, która stanowi 10. etap 78. edycji La Vuelta Ciclista a España. To ostatni w sezonie wielki 3-tygodniowy kolarski tour. Czekamy na rozstrzygnięcie. Na start czeka jeszcze ponad 70 zawodników. Aktualnie prowadzi były mistrz świata Stefan Bisseger ze Szwajcarii i grupy IF Education Easy Post, ale Filippo Ganna idzie jak burza. Na pierwszym pomiarze czasu miał pół minuty przewagi, a na drugim już tę pół minuty roztrwonił, także ciekawie się dzieje. Jutro, tak jak dziś, słonecznie i ciepło, ba jeszcze cieplej. Wiatr słaby, zmienny, a na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu, 24 na Suwalszczyźnie, do nawet, uwaga, 28 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Za 24 minuty 16, dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Pytam, co dobrego? Stara bida to najczęściej padająca odpowiedź. Już się taka pojawiła. Co Państwo najczęściej odpowiadają na tak postawione pytanie? Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Co dobrego? Mój kolega zawsze mówi, pasmo nieustających sukcesów. liczbie dwójki i 7 trójek czekamy na kolejne propozycje. Co dobrego? Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. No, może to nie będzie miało takiego wydźwięku, jak mówione przez telefon dwie dwójki i 7 trójek, ale napisane mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl też może dobrze wybrzmieć. 71335 SMS-owo też można odpowiedzieć na krótkie, jakże nasze polskie pytanie. Co dobrego? W audycji popołudniowej na 19 minut przed godziną 16. Posiłki w szpitalach i ich jakość jest niezwykle istotna dla procesu leczenia, to powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Szefowa resortu zaprezentowała w Garwolinie na Mazowszu program Prawa i Sprawiedliwości Dobry Posiłek. Przypomnę, to jeden z punktów strategii wyborczej partii. Dobry posiłek w szpitalach. Jak to wygląda teraz? Sprawdzał na miejscu nasz reporter Bartosz Bielecki. zupka jarzynowa. I tutaj jeszcze takie dodatki. To dzisiejszy obiad pani Stanisławy, która przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Tym, co ląduje na talerzach w polskich szpitalach, zajęło się w ramach toczącej się kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość. Minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała program Dobry Posiłek. Dzisiaj na podstawie pilotażowego programu, programu, który został opracowany w 2019 roku, programu, który zakończył się bardzo dobrym efektem i daje bardzo duże nadzieje, programu, który wtedy został nazwany Dieta mamy, był on przeznaczony dla kobiet ciężarnych i dla mam. Ten program zakończył się bardzo dobrymi efektami i daje dużą nadzieję na to, że dzisiaj możemy śmiało mówić o tym, że należy go wdrożyć tak, by jakość posiłków we wszystkich szpitalach w Polsce była jak najlepsza, by była zbilansowana. Od lat wyżywienie w szpitalach wzbudza duże kontrowersje. W sieci nie brakuje zdjęć niskiej jakości dań, a sanepid i Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie biły na alarm w tej sprawie. Pacjent jest często w szpitalu po prostu niedożywiony. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. To w ogóle wydaje się, że to powinno się wydarzyć tylko w trzecim świecie. Nawet nie powinno się wydarzyć tylko w trzecim świecie, tylko tam tylko się dzieje. A to nie, niestety nie jest prawda. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to jest właśnie leczenie żywieniowe. Adla Łaszkowska, dietetyk w Wojskowym Instytucie Medycznym. I to naprawdę wielu osobom pomogłoby w szybszym wyzdrowieniu. W szpitalach różnie z tym jedzeniem bywało. Ma pani jakieś takie doświadczenia? Mam, bo jestem pielęgniarką i pracowałam w szpitalu. Wszystko monotonne, byle jakie i do niczego. To takie było zimne. Bezapetyczne. Wiele szpitali ma problemy finansowe, przez co oszczędzają na diecie pacjentów. Kryterium głównym tego była cena zapewnienia wyżywienia w szpitalu. No co tu dużo mówić. Teraz partia rządząca chce, aby Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył dodatkowe środki na wyżywienie. W szpitalach ma pojawić się więcej dietetyków, a jakość posiłków ma być sprawdzana poprzez ankiety wypełniane przez pacjentów. My staramy się tutaj o to, żeby jednak dieta była różnorodna, dobrze zbilansowana, żeby był duży wybór. Karolina Pruszkowska, dietetyk w Wojskowym Instytucie Medycznym. I żeby pacjenci po prostu z chęcią te posiłki spożywali. 122 jedenastki wydajemy. Ja jestem tutaj magazynierem gospodarczym, który zamawia posiłki wedle ustaleń diet przez lekarzy. Czyli na co musi pani zwrócić uwagę? Najbardziej na ilość i na to, żeby każdy dostał ten posiłek. Dobrze karmią? Bardzo dobrze, aż za dobrze. A to podstawa, żeby potem, tak jak pani Stanisława, czuć się coraz lepiej. Dzisiaj wychodzę na prostą, no i mam nadzieję, że tak będę dalej trzymać. Cieszę się, bo żyję. Suchy chleb, kostka masła i plasterek sera, tak kojarzy się typowy szpitalny posiłek. No właśnie z państwa doświadczeń, państwa bliskich czy znajomych, jak teraz wygląda taki szpitalny, dobry posiłek. W tej, w pozostałych sprawach również 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za 16 minut 16. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Śniadanie. I czy w tygodniu kocha się razy 7 czy też 5? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, dwie dwójki i siedem trójek. Co dobrego? W ramach Dnia Dobroczynności dzisiaj dobry obiad dla rodzinki. Dzięki, pozdrawiam. A tobie dziękujemy i życzymy smacznego, co najczęściej państwo odpowiadają. Co dobrego? I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take a walk. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon, I'll be single soon, I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon, I'ma take what I wanna, stay awake if I wanna, I'ma do what I wanna do, I'm picking out this dress. Ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Do piątku ponad 700 wystawców z 35 państw będzie prezentować nowoczesny sprzęt i uzbrojenie dla armii. W uroczystym otwarciu targów wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak. Inaugurację tego wydarzenia obserwowała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która jest teraz w Kielcach. Witam cię w Trójce i powiedz, jakie umowy zostały podpisane pierwszego dnia targów? I zacznę od umów, które tuż po otwarciu targów zostały zawarte. To w sumie pakiet 5 dużych kontraktów, w tym te dwa najważniejsze, czyli na realizację drugiej fazy Wisła oraz na dostawy elementów w programie NAREW, w tym na kupno 1000 brytyjskich rakiet KAM. Oba pakiety umów to, jak mówił po ich zawarciu szef MON, minister Mariusz Błaszczak, przełom w budowie polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ten najwyższy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej budujemy z mozołem, ale z sukcesami, konsekwentnie. Mamy już małą NAREW, a więc mamy to wszystko, co związane jest z połączeniem istniejących możliwości produkcyjnych polskich z brytyjskimi. Teraz z inwestycjami brytyjskimi w polski przemysł zbrojeniowy rzeczywiście stworzymy bardzo silny argument w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Obecny przy podpisaniu umów prezydent Andrzej Duda zwrócił z kolei uwagę na znaczenie zawieranych kontraktów dla wzmacniania potencjału obronnego i odstraszającego naszej armii. Dzisiaj świat uczy nas i niestety sąsiedzi ze wschodu, u których odrodziły się imperialne ambicje, uczą nas, że żebyśmy byli bezpieczni, musimy być bardzo mocni, bo tylko wtedy będą się bali nas zaatakować. Ale do tego potrzebujemy mocy. Tą moc dzisiaj zyskujemy. Oprócz umów dotyczących systemów Wisła i Narew, Agencja Uzbrojenia zawarła też ważną dla marynarki wojennej umowę na dostawę kolejnych morskich jednostek rakietowych. Mamy jedną taką morską jednostkę rakietową. Zamówiliśmy właśnie dwie kolejne. To też jest bardzo dobra broń, która skutecznie odstrasza agresora. Kieleckie targi to oczywiście nie tylko umowy zbrojeniowe, to przede wszystkim olbrzymi teren wystawienniczy. Tegoroczna edycja zajmuje rekordową powierzchnię ponad 34 tysięcy metrów kwadratowych. Na stoiskach prezentują się wystawcy z całego świata. Za wystawę narodową po raz drugi odpowiada Korea Południowa. Dlaczego? Bo Polska z azjatyckim partnerem od ubiegłego roku prowadzi strategiczną współpracę, głównie militarną. Jak wiemy, nasza armia ma już na wyposażeniu pierwsze zestawy południowo-koreańskiego sprzętu, w tym czołgi K2, armatochaubice K9, a także samoloty bojowe FA-50. Niedługo pojawią się również wyrzutnie dalekiego zasięgu Chunmoo. Stąd właśnie Korea po raz drugi prezentuje się w jednej z głównych hal w Kielcach, mówi przedstawiciel Hanwha na Polskę Dawid Fiedorowicz. Korea jako kraj jest teraz bliższa Polsce pod tym względem i politycznym, i gospodarczym, czego wystawa jest dowodem, a naszym celem jest zaprezentowanie potencjalnej wizji przyszłej współpracy. Targi potrwają do piątku. 4 dni zwieńczy rozdanie nagród zbrojeniowych Defender. Z 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za relację, a do Kielc jeszcze będziemy wracać. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Dziś Dzień Dobroczynności, 2 dwójki, 7 trójek. Pytam Państwa, co dobrego? Narodowy Dzień Dobroczynności. Co dobrego? Państwo odpowiadają: dobra muzyka. Dobre, dobre. 2 dwójki i 7 trójek. Samo dobro?